การทำครัวทำอาหารนี่เป็นของหนักไม่น้อยเหมือนกันนะให้ช่วยกันนะช่วยกันทั้งแม่ดำทั้งแม่ขาวเรามาทำบุญนะเราบวชเป็นชีเป็นขาวก็ดีบารมีเรายังไม่แก่เราก็ต้องทำความดีหลายอย่างประกอบกันเข้าจะเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวไปไม่รอดต้องให้เข้าใจไม่รับไหมนั่นแหละจึงว่าในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราลงมือกระทำไม่ใช่เพียงแต่อ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยเหลือให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นทรงสอนให้เราลงมือทำการทำมันก็ต้องทำหลายอย่างไม่ใช่แต่เพียงการนั่งภาวนาอย่างเดียว ปากท้องมันหิวไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงนั่งภาวนาก็ไม่ได ร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันมันถึงมีกำลังสามารถนั่งสมาธิภาวนาได้อันนี้มันก็ยังดีนะเรายังมีเงินจ่ายค่าเครื่องครัวต่างๆได้มาทำยาไส้กันแต่บางแห่งไม่มีเงินพออยู่ด้วยกันมากก็ไม่ได้ไม่มีอาหารจะเลี้ยงกันอย่างนี้นะดังนั้นพวกเราที่อยู่ร่วมกันเรามันมีพร้อมแล้วเพียงแต่ช่วยกันทำเท่านั้นแหละควรช่วยกันทำช่วยกันคิดให้มันเห็นเหตุเห็นผลโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมาคงที่แม้แต่ครั้งพุทธเจ้านางภิกษุณีเพิ่งก็เที่ยวบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ไปแต่ในสมัยปัจจุบันนางภิกษุณีหมดไปแล้ววันนี้มีผู้นุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิ้วรักษาศีล8เรียกว่าแม่ชีอันนี้เพื่อนก็ไม่นิยมบิณฑบาตกันถ้าเราจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่นิยมเหตุนั้นเราจึงเป็นแม่ชีมาแล้วก็จึงต้องทำหน้าที่เป็นแม่ครัวช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างก็เป็นอย่างนั้นนี่ขอให้เข้าใจนะเรียกว่าไม่มีใครที่จะคอยล้างมือเปิบเอาเลยอย่างนี้ไม่มีแม้พระสงฆ์สามเณร ก็ต้องบิณฑบาตตามกิจวัตรเป็นอย่างนั้นเราเป็นแม่ชีก็ทำหน้าที่ของแม่ชีเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยว่าเป็นแม่ครัวนะต่างฝ่ายต่างก็มีงานทำมารวมกันเข้าก็จึงพอเป็นอยู่ได้นั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องอาหารไม่เป็นเรื่องสำคัญนะจะไม่สำคัญยังไงเล่าอัตภาพร่างกายนี่เพียงขาดอาหารหรือน้ำวันหนึ่งนี่มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วรูปร่างกายนี่นะแปรผันไปแล้วทรุดโทรมไปแล้วนี่อย่างนี้ที่เราอยู่ได้มานี่ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ที่เราประพฤติพรหมจรรย์ทำความเพียรภาวนาอะไรต่ออะไรได้อยู่นี่ก็มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ให้มีกำลังพอเป็นไปได้แม้ท่านผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษท่านก็มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้แล้วก็จึงมีกำลังวังชาไปนั่งฟังเทศของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายมีกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่ายๆหมู่นี้นะมันล้วนแต่อาศัยอาหารทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องบำรุงกำลังกายให้ทำกิจวัตรต่างๆได้ดังนั้นขอให้พากันเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราขอให้เข้าใจเราอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นกำลังเพื่อได้ประกอบความเพียรภายในจิตใจให้คิดดูพระพุทธเจ้าเนาะพระองค์อดนอนผ่อนอาหารไม่มีอาหารโลเลี้ยงร่างกายก็ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ต่อเมื่อพระองค์บิณฑบาตมาฉันบำรุงร่างกายให้เป็นปกติแล้วนั่นแหละทำความเพียรลงไปจึงสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณได้นี่นะนั่นแหละคิดดูให้มันเห็นดังนั้นเรื่องอาหารนี่จึงว่าเป็นสิ่งสำคัญในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าสัพเพสัตตาอาหารสีติกาจัตตาโรมหาภูตาสัตว์ทั้งหลายเนื่องอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวหรือเรียกว่าอาหารสี่ก็ได้กวลิงกวลาหารอาหารคือคำข้าวพัตตาหารอาหารคือความสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งสัญเจตนาอาหารอาหารคือความคิดความอ่านต่างๆวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คนเราจะอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารทั้งสี่ประการนี้ต้องคิดดูอ่ะถ้าหากว่าไม่มีอาหารคือข้าวและน้ำแล้วอาหารสามอย่างนั้นก็มีไม่ได้เลยมีอาหารคือข้าวและน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ธาตุทั้งสี่พองรองสามัคคีกันไม่วิบัติผันแปรเช่นนี้ผัสสะอาหารคือความสัมผัสเช่นหายใจเข้าหายใจออกมันก็คล่องแคล่วดีถ้าหากว่าร่างกายในวิบัติแล้วหายใจก็ฟืดอ ายใจไม่สะดวกเลยนี่เราเรียกว่าความสัมผัสมันวิบัติแปรปรวนเมื่อความสัมผัสมันแปรปรวนอย่างนี้แล้วความคิดความอ่านมันก็ไม่คงที่อยู่ได้เลยบัดนี้มันก็คิดไปในทางเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาไปวิญญาณอาหารคือความรู้ก็บกพร่องไปหมดเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติผันแปรไปแล้วแต่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นปกติอยู่ได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารข้าวและน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ให้ทานข้าวให้ทานน้ำชื่อว่าให้ทานกำลังเกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงอันผู้เป็นแม่ครัวถึงไม่ได้ทำนาทำสวนก็จริงแต่ว่าได้ทำครัวทำอาหารให้ทานแก่ผู้ควรให้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้ข้าวให้น้ำเป็นทานนั่นแหละถ้าหากว่าชาวบ้านให้เครื่องครัวมาแล้วแต่ไม่มีผู้ทำมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยรับทานก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อมีผู้ทำผู้ปรุงให้สุกให้มีรสกลมกล่อมแล้วนั่นแหละอาหารนั้นจึงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้รับประทานได้ดังนั้นผู้ที่ทำอาหารให้เป็นทานนี่จึงชื่อว่าได้ให้ชีวิตเป็นทานอานิสงส์มันก็ต้องมากอยู่ดีแหละเพราะได้ให้ชีวิตเป็นทานแต่อย่างนั้นก็เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเหตุผลของการกระทำอย่าไปถือว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาสมาธิไม่ควรจะไปถืออย่างนั้นถ้าบุคคลผู้ประมาทผู้ขาดสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนแล้วแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆในจิตมันก็ไม่สงบมันก็คิดไปทั่วพิภพเลยอย่าว่าแต่ทำการทำงานเลยนั่งเฉยๆในยิ่งคิดไหลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคการงานต่างๆที่เป็นการงานเกี่ยวกับวัดกับวาศาสนานี่นะนางปฏิปูชิกาแต่ข้างพระพุทธเจ้านั่นนะเขาเป็นเทวดาทีแรกไปเที่ยวสวนอุทยานด้วยกันกับหมู่กับสามีนางเทพธิดาขึ้นต้นดอกไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพบุตรผู้เป็นสามีเอาไปเอามาแล้วหมดอายุลงจุติจากต้นดอกไม้แล้วก็มาเกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเกิดมาแล้วเขาระลึกชาติหลังได้เพราะว่าเขามาเกิดในชาตินี้เขามาจากต้นดอกไม้ในเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเขาก็นึกถึงหมู่ถึงคณะนึกถึงสามีทำอย่างไรเนาะเราจึงจะได้ไปอยู่กับสามีกับหมู่กับเพื่อนในสวรรค์ก็จึงมารับอาสาเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงพระแต่ไม่ได้ทำอาหารเลี้ยงพระทั้งวัดเลยเพราะว่าวัดเทศวันนั้นมีพระเป็นหลายพันอาศัยอยู่แต่ทำอาหารไว้โรงครัวนั่นน่ะเมื่อพระองค์ใดหรือพระหมู่ใดไปบิณฑบาตแล้วไม่ได้อาหารพอฉันก็พากันมาแวะที่โรงครัวนั้น นางปฏิภูชิกานั่นก็จัดอาหารใส่บาตรให้พระพระก็ฉันแล้วก็กลับไปที่พักของตัวถ้าพระองค์ได้เพื่อนบิณฑบาตพอฉันแล้วเพื่อนก็ไม่มารบกวนโรงครัวนี่เพราะพระมันมีมากสมัยนั้นนะเป็นอย่างนี้แหละนางปฏิภูชิกานั้นอยู่มาก็เจ็บหนักลงเลยไม่ทราบเป็นโรคอะไรก็เลยถึงแก่กรรมพอถึงแก่กรรมเขาก็ไปเกิดที่ต้นดอกไม้เท่านั้นแหละพักพวกเห็นเขาก็เอ๊ะเมื่อกี้นี่เธอไปไหนตัวอ้าวฉันจุตินะไปเกิดเมืองมนุษย์นู่นหัวกันไปยังไงแล้วอันไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์อ่ะโอ้ยมนุษย์นี่ชอบเบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสงบสุขไม่ได้เลยหัวกันไม่เหมือนสวรรค์แล้วก่อแต่ทุกข์ให้ซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญนั้นจึงส่งให้มาเกิดในที่นี้อีกมาเกิดในเมืองมนุษย์นี่ก็จะประมาณสัก40 ปีแล้วมั้งเห็นจะได้แล้วตายไปไปเกิดที่ต้นดอกไม้ต้นนั้นพักพวกยังเห็นเขาแล้วก็ยังถามเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้เธอไปไหนเนี่ยลองคิดดูสิไอ้เวลาของเมืองสวรรค์กับเวลาเมืองมนุษย์ต่างกันเหลือเกินนะในความรู้สึกของเพื่อนเทพดาด้วยกันนั้นว่าไอ้นางคนนี้หายไปประเดี๋ยวเดียวหนึ่งนะนั่นแหละแล้วกลับขึ้นไปเกิดอีกก็ถามเขาบอกเมื่อสักครู่นี้เธอไปไหนนะอย่างนี้แหละเหตุดังนั้นนะไอ้ความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่นะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆแต่เหมาะสมกับบุคคลผู้สร้างบารมีผู้เห็นภัยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็จึงรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเท่าที่มองเห็นช่องใดจะเกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็ทำเอาในเวลามีกำลังร่างกายเรี่ยวแรงดีไม่ควรจะถือเอาความพอใจและไม่พอใจนั้นเป็นเหตุถ้าไปถือเอาอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับอยู่ในบ้านในช่องผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเณรหรือเป็นชีเป็นข้าวก็ดีเป็นชีพราหมณ์ก็ดีเหล่านี้ต้องมาฝึกจิตใจให้มันถือธรรมเป็นใหญ่อย่าไปถือบุคคลอะไรต่ออะไรเป็นใหญ่ไปถือบุคคลเป็นใหญ่อย่างนั้นถ้าบุคคลทำอะไรให้ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกลียดชังยกโทษติเตียนเขาถ้าใครทำอะไรเป็นที่พออกพอใจก็สรรเสริญเยินยอเขาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมแบบนี้นะจิตใจแบบนี้ไม่เป็นธรรมให้เข้าใจที่เป็นธรรมนั่นคือว่าเรามาดูทั้งตัวเองทำความดีไปใครจะสรรเสริญนินทาอย่างไรเราไม่ใส่ใจว่าแต่เรามีคุณความดีอยู่ในตนเราทำความดีเต็มความสามารถของตนแล้วใครไม่เห็นด้วยจะนินทาก็แล้วแต่ใครเห็นด้วยจะสรรเสริญเยินยอก็แล้วก็อนุโมทนาสาธุผู้ที่เขาสรรเสริญเยินยอผู้ที่ชิ้นลินทาไปอย่างนี้เราก็วางเวกขาลงไม่วันไหวเพราะนินทากาเลเหมือนเทน้ำท่านกล่าวไว้ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน แต่พระปฏิมาก็ยังราคินฉะนั้นมนุษย์เตือนดินจะสิ้นคนนินทานักปราชญ์โบราณท่านกล่าวเป็นคำโครงไว้อย่างนี้แล้วมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลใดไปหวั่นไหวกับคำสรรเสริญนินทาของผู้อื่นอยู่เนี่ยจิตใจย่อมไม่เป็นสมาธิได้เลยจิตใจย่อมวอกแวกย่อมฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ผลอะไรมองเมาแต่ไปเพ่งเองออกไปแต่ภายนอกเพ่งไปว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นนินทาเราคนนั้นทำไม่ดีต่อเราเบียดเบียนเราถ้าหากว่าไปเพ่งเล็งไปอยู่นั้นนะจิตไม่เป็นสมาธิเลยขอให้เข้าใจฉะนั้นทุกคนต้องโน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาควบคุมจิตใจตัวเองนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ใครจะดีจะชั่วไงก็แล้วแต่เรื่องของใครเรารักษาความดีของเราไว้ได้เราเป็นดีทั้งนั้นแหละหวังกันให้เตือนตนอย่างนี้นั้นจึงถูกต้องกับพระธรรมคุณบทว่าโอปนายิโกให้โน้มเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจให้มาเห็นแจ้งอยู่ในจิตใจของตนอย่างนั้นเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่คงที่ดีก็เหมือนกันชั่วก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่คงที่ทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่จิตใจหวั่นไหวต่อคำสรรเสริญนินทาอยู่นั้นแสดงว่ามองเห็นสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่เมื่อมันมองเห็นอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละก็สำคัญว่าเขาเบียดเบียนเราเขายกยอเราอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะนี่สำคัญมากนะพากันใส่ใจให้ดีอันที่มันวุ่นวายอยู่นี่มันกับข้อเรื่องนี้แหละถ้าผู้ใดมาควบคุมจิตตัวเองได้ไม่ให้เพ่งเล็งไปภายนอกหมายความว่าเพ่งเล็งไปในเรื่องไม่ดีถ้าเราเพ่งไปในเรื่องดีเรื่องเป็นประโยชน์มันก็ไม่มีโทษอะไรฉะนั้นถ้าจิตมันอยากชอบจะเพ่งเล็งไปในเรื่องไม่ดีอย่างที่ว่านั้นต้องห้ามต้องอย่าให้มันเพ่งเล็งไปควบคุมไว้แล้วก็ตั้งหน้าทำความดีทำการทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพระเณรก็ไปบิณฑบาตตามปกติแม่ชีแม่ดำก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวช่วยกันจัดช่วยกันทำคนละอันพันละน้อยเข้าไปเช่นนี้มันก็ไม่เป็นภาระหนักของใครคนใดคนหนึ่งถ้าไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นภาระหนักมากทีเดียวผู้ที่รับภาระทำอยู่ก็หนักมากมันไม่เป็นธรรมเลยคิดดูให้เห็นคิดดูให้มันรู้เห็นด้วยตนเองจะเป็นธรรมยังไงเล่าไม่เป็นธรรมเลยคิดดูทุกคนต้องรู้ได้เลยที่ว่าไม่เป็นธรรมนี่นะไม่จำเป็นต้องพูดให้เปิดเผยอะไรมากมายพูดเท่านี้แล้วก็ควรจะคิดได้กันนะควรคิดกันให้มันเห็นกำลังวังชายังมีอยู่เช่นนี้นะไม่ใช่ว่าล้มม้อนนอนเสื่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นกำลังวังชายังมีอยู่นี่เรามันต้องทำงาน ไม่เช่นนั้นเราก็อยู่รวมกันหมู่มากไม่ได้เลยขอให้เข้าใจเพราะคนหมู่มากนั้นมันมีภาระอันหนักอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนหมู่มากนี่ทำอาหารการกินอะไรก็ต้องทำหลายทำน้อยไม่พอกันกินนี่นะทำอะไรทำอะไรก็มีแต่หลายทั้งนั้นคนหมู่มากอยู่ด้วยกันอย่างนี้เมื่อมันทำหลายเนี่ยคนไม่กี่คนทำเนี่ยมันจะไหวหรือคิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นเราอย่าไปมีอคติอยู่ในใจอคตินี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเว้นอคติสี่นี่นะฉันทาคติมีความรักใคร่พอใจคนใดก็ช่วยเหลือคนนั้นสรรเสริญเยินยอคนนั้นแม้คนนั้นจะทำไม่ดีก็ว่าเขาทำดีอันนี้เรียกว่าจิตใจเอียงไปทางแห่งความโกรธความไม่พอใจอันนี้ทุกคนต้องดูจิตใจตัวเองอย่าให้มันเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมไม่มีผลไม่มีผลอะไรอ่ะทั้งพระทั้งโยมแหละโกนผมมาเจ็บศีรษะเผาๆเลยเป็นงั้นดังนั้นต้องดัดจิตใจตัวเองให้ได้อย่าให้มันเป็นไปตามอคติเท่านั้นต้องเจริญเมตตากรุณาให้มากมากอย่างนี้แหละต้องเจริญเมตตากรุณาให้สูงขึ้นไปเมื่อบุคคลมีเมตตากว้างขวางแล้วมันก็ใจใหญ่ใครจะนินทาว่าไรอะไรมามันก็ไม่ค่อยหวั่นไหวก็จะมองเห็นผู้นินทานั่นเนาะโอ้เขาก็ยังไม่รู้เนาะเขาก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสถ้าเขารู้แล้วอย่างนี้เขาจะไม่พูดอย่างนั้นไม่แสดงอาการอย่างนั้นเลยพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ให้อภัยเข้าไปไม่ถือสาหาความหน้าที่ของเรามีอย่างไรก็ทำไปใครจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปใครจะนินทาก็นินทาไปคนผู้นินทาเพื่อนนั้นได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนินทาเพื่อนแต่บุญก็ทำอยู่อย่างนี้เวลาจิตใจมีอคติทิฏฐินินทาผู้อื่นเวลานั้นเกิดบาปบาปขึ้นในใจผู้นั้นคือว่าสร้างทั้งบุญสร้างทั้งบาปขึ้นในใจในอย่างนี้ชอบเหลือคิดดูให้ดีเพราะว่าบาปนั้นมันย่อมอำนวยผลให้เป็นทุกข์ถ้าเกิดไปชาติใดพบใดก็มีคนติดศีลนินทาเขาอีกแล้วแม้เราจะทำดีไปในเขาก็ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเป็นเวรนี่ให้พากันกลัวกรรมชั่วทั้งหลายเวลามันให้ผลแล้วมันเป็นทุกข์หรือร้อนดังนั้นอย่าไปปรารถนาเลยให้ต้องการแต่กรรมดีกายกรรมการทำอะไรด้วยกายก็ต้องให้ละมุนละม่อมอย่าแข็งกระด้างกระเดืองต่อกันและกันวจีกรรมการพูดการจาอะไรก็ต้องพูดดีมีเหตุมีผลพูดอ่อนโยนอย่างนั้นให้เป็นที่พออกพอใจของผู้อื่นอย่าไปพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจวจีกรรมคำพูดเนี่ยอย่าว่ามันไม่เป็นกรรมเป็นเวรนะเป็นเลย นั่นแหละคนบางคนน่ะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจมีแต่คนตำหนิติเตียนทำดีอย่างไรเขาก็ว่าไม่ดีไอ้ผู้นั้นไม่รู้เท่าไม่รู้จักเวรของตัวเองเลยไปโกรธเพื่อนฮะนี่นะหาว่าเพื่อนข่มเหงตนเบียดเบียนตนอะไรต่ออะไรเอาสร้างเวรขึ้นมาอีกต่อไปชาติหน้าก็ไปถูกเขานินทาว่าร้ายอีกก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปอยู่งั้นจนกว่าผู้ใดผู้นั้นรู้ตัวว่าโอ้มันเป็นกรรมเวรเราที่เราพูดไม่ดีต่อคนอื่นมาแต่ก่อนนี่นะมาชาตินี้เรารู้ตัวแล้วเราจะงดเว้นเราจะไม่นินทาว่าร้ายไม่ด่าไม่แช่งใครจะไม่พูดคำหยาบโลนต่อใครและใครเลย อธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้แล้วก็สำรวมวาจาของตนให้ดีให้ปกติดีเสมอไปกรรมเวรเนี่ยมันก็หมดไปแล้วในชาตินี้ไม่ตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปอานิสงส์ที่พูดวาจาอ่อนว้านอ่อนโยนต่างๆเหล่านี้เกิดไปชาติใดก็มีแต่คนเคารพนับถือบูชามีคนรักใครเอ็นดูพูดจาภาษาใสกับคนใครก็มักจะมีความเชื่อคนผู้ได้ยินได้ฟังแล้วมักจะเชื่อมักจะทำตามอานิสงส์ที่พูดคำจริงไม่พูดเท็จพูดคำปณีปันนอมรู้จักประสานสมานมิตรต่อกันและกันพูดคำอ่อนโยนอ่อนหวานต่อกันและกันเนี่ยอานิสงส์นะมันก็ส่งให้มีคนรักเคารพนับถือบูชาพูดจาอะไรไปก็มีคนเชื่อถือทำตามเป็นอย่างนั้นในอานิสงส์ที่พูดดีจาดีแล้วในปากก็มีลิ้นไก่สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านกล่าวว่าผู้ใดพูดไม่ดีพูดเท็จพูดคำหยาบโลนต่างๆนานานี่เกิดไปชาติหน้าต่อไปนะลิ้นไก่สั้นพูดรัวๆไม่ได้สับได้แสงเขาเรียกว่าคนปากกึกนั่นแหละโทษที่พูดจะไม่ไพเราะไม่ดีต่อผู้อื่นต่าแช่งอะไรต่ออะไรไปหมู่นี้นะดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนาแล้วเช่นนี้มันต้องระมัดระวังเรื่องการทำคำที่พูดให้มากทีเดียวการที่คำพูดนี่นะมันก็เกิดมาจากจิตเมื่อจิตฉลาดมันก็พูดให้ผู้อื่นนับถือได้พูดให้ผู้อื่นเชื่อถ้อยฟังคำได้ถ้าจิตไม่ฉลาดเฉลียวแล้วจิตไม่ดีแล้วพูดอะไรออกไปมันก็มีแต่เรื่องไม่ดีเพราะจิตไม่ดีจิตมันขุ่นมัวอยู่ด้วยความโกรธความไม่พออกพอใจต่างๆอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อมันจิตมันขุ่นมัวอยู่นั้นพูดอะไรออกมามันก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเลยคนอื่นได้ฟังเขาก็แสลงหูแสลงใจของคนผู้ฟังนั่นเป็นอย่างนั้นดังนั้นสภากันพิจารณาให้ดีอย่าไปลืมตัวไอ้เรื่องกายกรรมวจีกรรมเหล่านี้นะต้องมันเช็คดูเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังทั้งกลางวันกลางคืนเสมอไปทีเดียวแล้วก็เช็คเข้ามาดูดวงจิตดวงใจของตัวเองนี่เวลานี้ใจเป็นอยู่อย่างไรอย่างนี้นะมาเพ่งดูเมื่อผู้ใดหมั่นมาเพ่งดูจิตนี่แหละก็ย่อมรู้ได้ถ้าจิตนี่มันลำเอียงไปอย่างโน้นอย่างนี้ก็รู้ถ้าว่าจิตนี่ไม่มีลำเอียงนะอยู่เป็นกลางๆอย่างนี้นะ ต่ออารมณ์ที่น่ายินดีน่ายินร้ายต่างๆก็ไม่หวั่นไหวไปตามหนึ่งก็รู้เนี่ยถ้าผู้ที่มาเพ่งดูจิตใจดวงนี้อยู่เสมอไปแล้วมันก็รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจนี้ได้เมื่อรู้ว่าจิตใจนี้มันยังมีลำเอียงอยู่มันยังวอกแวกเอาก็พยายามเพ่งให้มันตั้งมั่นลงด้วยดีสิอันนี้ให้มันตั้งเป็นปกติอยู่ด้วยดีให้ได้พยายามแหละเรื่องนี้ถ้าบุคคลไม่พยายามแล้วไม่ได้พอเห็นว่าจริตนิสัยของตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็ละไม่ได้สักทีนะเกิดไปชาติใดพบใดก็ไม่มีการเปลี่ยนจากจิตอันชั่วร้ายให้กลายเป็นจิตอันดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยถ้าบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงตนเสียแต่บัดนี้ไปกรรมกิเลสเหล่านี้มันก็ติดสอยห้อยตามไปมันเป็นอย่างนั้นไหนๆเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดีดีแสนดีแล้วเราจะปฏิบัติตามไม่ได้หรือเรามีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้าถึงนำตัวเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามสละการงานต่างๆสละบ้านเรือนลูกผัวพี่น้องวงศาคณาญาติต่างๆอะไรมาแล้วนี่นั่นแหละเราก็มุ่งหวังว่าจะมาปฏิบัติทำเพื่อเอาชนะกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจนี้ถ้าหากว่าผู้ใดมาบวชเพียงแต่ว่าเห็นเพื่อนมาบวชแล้วก็นึกว่าจะมีความสุขสบายแล้วก็เข้ามาบวชกับเพื่อนเท่านี้แล้วไม่ดีแน่ถ้าคิดอย่างนั้นนะคิดแค่นั้นนะเพราะว่าเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้เมื่อมาเห็นข้อวัดปฏิบัติหรือเห็นระเบียบที่ท่านวางไว้แล้วอย่างนี้แล้วท้อใจไม่สามารถจะทำได้นี่ให้ความเป็นผู้ที่เห็นเพื่อนบวชแล้วก็บวชตามเพื่อนโดยที่ตนได้ไม่คิดเห็นไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหามาแต่ก่อนแล้วไม่เชื่อว่าข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จะเป็นทางพ้นทุกข์ได้คิดไม่เห็นบางคนก็จะว่าคิดเห็นอย่ามานั่งภาวนาลูกเดียวอันอื่นจะไม่ทำอยากจะพ้นทุกข์ขอนั่งภาวนาลูกเดียวอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะนั่นเนี่ยมันไม่ถูกไปคิดอย่างนั้นถ้าเรามานั่งภาวนาเราไม่กินอะไรเหรอนี่เราต้องคิดดูไม่กินอะไรไม่อยู่ที่ไหนหรือจะนั่งอยู่กลางแจ้งนอนกลางแจ้งเหรือมื้อนี้คิดดูที่ไม่อาบน้ำหรือโถหลายอย่างชีวิตนี่นะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะไปเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่แม้ว่าเป็นนักบวชได้ก็ต้องไม่พ้นจากการงานแต่ว่าเป็นการงานที่เบากว่าผู้ครองเรือนเป็นอย่างนั้นเช่นเครื่องครัวอย่างนี้นะเอาคนอื่นเขาหามาแล้วก็ไปซื้อเอามาแล้วก็มานั่งทำอยู่กับพี่เท่านั้นเองไม่ได้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเลยอย่างนี้การนับว่าการงานนั้นมันเบากว่าครองเรือน ให้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันมันก็เบาไปแหละแต่ที่นี้เมื่อเราได้อาศัยปัจจัยสี่นี้แล้วมีกำลังดีแล้วก็ตั้งใจประกอบความเพียรเวลาประกอบความเพียรมันก็มีตั้งใจประกอบความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้เมื่อหากว่าประกอบความเพียรถูกทางกิเลสมันก็เบาบางไปมันเป็นงานเรื่องมันนะกิเลสมันก็เบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปก็เอาเราไม่สามารถจะละกิเลสให้มันขาดไปทีเดียวให้ได้อย่างนี้ก็พยายามละไปทีละน้อยละน้อยเอานี่แหละเมื่อเพียรพยายามละไม่ท้อไม่ถอยมันก็เบาบางไปเองมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายมันมีกำลังพอที่จะทำคุณงามความดีได้อย่าพากันประมาทให้กระทำความเพียรเข้าไปอย่างเช่นเรามารวมกันในศาลาการประเรียนอย่างนี้นะแต่นับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับภายนอกเลยวางไปหมดแล้วการงานต่างๆเช่นนี้มันนั่งภาวนาก็สำรวมจิตใจให้แน่วแน่จริงๆอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่างๆไปไม่เช่นนั้นจิตใจก็สงบลงไม่ได้ดังนั้นแหละการละกิเลสไม่มีใครจะไปละอายใครได้ทุกคนต้องทำความเพียรเอาเองต้องทำใจสงบก่อนอื่นอันนี้เมื่อใจสงบแล้วใจมันมีกำลังเข้มแข็งแบบนี้ก็จึงเจริญปัญญาต่อไปปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วก็มาสอนจิตอบรมจิตอีกทีหนึ่งสอนจิตให้ละสิ่งที่ควรละให้ปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยวางเมื่อละเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งถ้าเมื่อกิเลสอันใดมีอยู่ในใจเมื่อเราละมันลงไปแล้วมันระงับไปจิตมันก็รวมลงได้อย่างนี้นะเมื่อจิตรวมลงแล้วก็มีสติรักษาจิตที่มันรวมลงได้นั้นไว้ให้มันนานเท่าที่จะนานได้อย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีกำลังดีก็เอาพิจารณาใหม่พิจารณาสิ่งที่จิตใจยังไม่รู้แจ้งจิตใจยังยึดถืออยู่อันใดก็พิจารณาอันนั้นเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตก็รวมเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าคิดอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งสงบจิตซื่อๆอยู่นั่นตลอดเวลาไปไม่คิดไม่รู้ไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นมันก็ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางจากจิตใจได้เพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบตัวอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ตามหลังมาอันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะขอให้พากันทำความเพียรต่อไปบัดนี้ก็จะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้